वंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्रीतुलसी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। केशपादयोः पादयोः अर्घं मुखे आसनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधम विलेपयामि गंधद्वारां दुराधरतां मृतपुष्पां करिष्यामि। ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्वर्यं मनसः काममात्मकं वाचा सत्यमसि वहि पशूनां रूपमन्यस्य महेश्वरी स्त्रियतां यशः। पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आसनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि मोक्षकृते ताम्बूलं समर्पयामि। नमस्करोमि तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियां श्रीतुलस्यै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादुबाहुरपरो हरि अभानलोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुण्यारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। नमः सर्वेदारथाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रदेन मया कृता। कुलवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। शिवल्लभाधी रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां।

सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री बरसानो धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री बरसानो धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीता राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री बंसी बट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय अन्नपूर्णा माता की जय भगवती ब्रह्म गायत्री माता की जय सर्व कचोरी पूरा मिश्री मिश्रित सरस मलाई मिश्री मिश्रित सरस मलाई मिश्री मिश्रित सरस मलाई अधिक हेत सो लाई ललिता अधिक हेत सो लाई ललिता देवमयी सर्वतीर्थमयी यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गो माता की जय। मनोरथ वत्स की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। देव देहि सतसंग निज अंग श्री रंग। पद संख्या 57। देव देहि सतसंग निज अंग श्री रंग। भव भंग कारण शरण शोक हारी। ये तु भव दंग्री पल्लव समाश्रित सदा। भक्तिरत विगत संशय मुरारी। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजन चर सिद्धे चापि अन्ये। संत सत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद। प्राप्य निहि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। व्रत्र बलि बाण प्रह्लाद मय व्याध गज ग्रद्ध द्विज बंधु निज धर्म त्यागी। साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। दक्ष समदृक् स्वदृक् विगत अति स्वपरमति परम रति बिरति तव चक्रपाणी। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि। यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराभिवासी। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मथन कर्ता। सार सत्संग मुद्धृत्य इति निश्चितम् बदति श्री कृष्ण वैदेहि भर्ता। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी। यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमु निचय निर्दलन पटु वेग भारी। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वश भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम्। तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राम मेकम्। भवतु मे राम विश्राम मेकम्। प्रबल भव जनित त्रैव्याधि भैषज भगति भक्त भैषज्य मद्वैत दर्शी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। देव देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण करण शोक हारी। हे देव ये अपने आराध्य देव इष्ट देव श्री रघुनाथ जी को किया गया संबोधन है, हे देव आप ऐसी कृपा करें कि हमें सत्संग की प्राप्ति कराएं। हे नाथ हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। देव देहि सत्संग, एक बात हम पहले ही स्पष्ट कर दें, बाद में पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। संत संग और सत्संग, संत संग और सत्संग ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। लोगों के मन में बात क्या रहती है, लोगों के मन में रहती है कि जो कथा वार्ता हो रही है बस ये सत्संग है, संतों की सन्निधि को वे सत्संग नहीं मान पाते, यह उनके द्वारा एक बहुत भारी भूल होती है। संतों का संग ही सत्संग है। जब हम संग शब्द के अर्थ का विचार करते हैं तो संग शब्द का अर्थ होता है आसक्ति। केवल संग शब्द का जब हम विचार करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, आसक्ति। संग माने आसक्ति होता है। सीधा साधा सरल अर्थ है सत्पुरुषों में की गई जो आसक्ति है उसी का नाम सत्संग। आसक्ति जहां बहुत बुरी चीज है, भारी दुर्गुण है आसक्ति, आसक्ति की निंदा भगवान कपिल ने की है। वे कहते हैं माताजी प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। बहुत प्यारी बात भाव है। प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः, कवयो विदुः, कवियों ने विद्वान पुरुषों ने क्या समझा है, संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, प्र उपसर्ग लग गया दृढ़ा शक्ति, शरीर संसार के प्रति जो दृढ़ आसक्ति है वही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी पुराना पड़ता ही नहीं। ये ऐसा विचित्र बंधन है कि शरीर ज्यों ज्यों जर्जर होता चला जाता है, वृद्ध होता चला जाता है, शक्तिहीन होता चला जाता है। आसक्ति का बंधन शिथिल होना चाहिए तो ज्यों ज्यों बुढ़ापा बढ़ता चला जाएगा आसक्ति का बंधन और अधिक दृढ़ होता चला जाता है। यही तो भगवान की प्रचंड माया है। ये माया राधा कृष्ण जी पीछे न लगी हो तो 50 साल की उम्र के बाद सब लोग अपना घर द्वार छोड़ के संतों की शरण में चले जाएं। लेकिन नहीं, जो संतों की शरण में जाने की अवस्था है उस अवस्था में तो आसक्ति और ज्यादा, नाती पोता देवता देवती नाते रिश्ते इनमें तो आसक्ति होती ही है। घर की एक टूटी फूटी झाड़ू में भी आसक्ति हो जाती है। एक वृद्ध थे, बहुत मेहनत करके धन कमाया था, खूब काम धंधा बढ़ाया था, भरा पूरा परिवार था, 4 पुत्र थे, सबकी अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग मकान दुकान सब अलग अलग था। एक गृहस्थ को जो अपने संतान के प्रति कर्तव्य करना चाहिए वो सब उसने कर दिया था। अब वो बेचारा मरणासन्न था, सन्निपात हो गया था, बात पित्त कफ प्रकुप्त हो गया था, बोलना चाहता था पर वाणी निकलती नहीं थी तो धीरे से हाथ उठा के इशारा करता था, ऐसे हाथ करके ऐसे करता था। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी ने बहुत लोभ पूर्वक धन कमाया है, बड़ा श्रम किया है, जरूर कहीं न कहीं कोई खजाना गाड़ के रखा होगा। बोलती बंद हो गई, इशारा कर रहे बता नहीं पा रहे। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने बढ़िया रसायन दिया, मकरध ध्वज जैसा कुछ, सिद्ध मकरध ध्वज जैसा कुछ दिया होगा कि कफ सब बाहर निकल गया, नई चेतना आई और उसको बोलने की शक्ति आ गई। अब पुत्र बड़े प्रसन्न हुए कि पिताजी बोलने लायक हो गए। कहिए पिताजी कहाँ धन गाड़ के रखा है बताइए। इतना सुनते ही वह तपाक से क्रोध में भर के बोला, अरे मूर्खो जितना था वो तो जीते जी ही सबको दे दिया, बांट दिया। मैं हाथ का इशारा करके यह कह रहा हूँ कि अभी तो मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ, और ये भैंस का पड्डा टूटी झाड़ू चबाए जा रहा है और तुम सब हमारे चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। तो जब एक झाड़ू नहीं बचा सकते तो इतनी संपत्ति कैसे बचाओगे। हाय हाय मैं तो मर गया, और मर के आ गया, बोलती मर ही गया। स्त्री पुत्र घर धन में आ सकती हो ये तो चलो, फिर भी कहीं तक एक टूटी झाड़ू में भी आ सकती, जानता मर जाएंगे कुछ नहीं, सब यहीं कहीं नष्ट हो जाएगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, दीनबंधु दास को याद होगा, महाराज जी आगे क्या होगा, कोई पूछता था आगे क्या होगा तो महाराज जी कहते थे हमारे आंख मूंदने के बाद महाप्रलय हो जाएगा, क्या लेना देना। यह विरक्तों की भाषा, हमारे आंख मूंदने के बाद महाप्रलय हो जाएगा, क्या लेना देना। अरे चाहे सब रहा आवे और चाहे सब उजड़ जाए, उससे हमें क्या लेना देना है। जब तक हमारा शरीर है, हमारा जो कर्तव्य है उसका हम निष्काम भाव से निर्वहन कर रहे हैं, और फिर जो रहेगा वो देखेगा, देखेगा तो अच्छा, न देखेगा तो और अच्छा, क्या लेना देना। आंख मुंह प्रलय हो गया, ये आसक्ति ही ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। आसक्ति रहित हो गया तो मुक्त हो गया। आसक्ति शून्य अवस्था का ही नाम है मुक्ति, और कोई मुक्ति क्रियात्मक नहीं है कि किसी से छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी आसक्ति समाप्त हो गई तो आपको मरने के बाद मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, आप जीते जी मुक्त हैं। एक बात और है शास्त्री जी, आसक्ति किसी काम में नहीं आती, केवल जीव को नीचा दिखाना, बार बार पैदा करना, बार बार मारना, ऊटपटांग शरीरों में भेजना, 84 लाख के चक्कर लगवाना, इतना ही काम करती आ सकती, बाकी कुछ भी भला आसक्ति करती नहीं। आसक्ति से किसी का कोई व्यवहार भी नहीं चलता, कोई व्यवहार नहीं चलता आसक्ति। आपको हमारी बात पे भरोसा न हो तो करके देख लो, अपने पूरे परिवार को पास में बिठा लो और कह दो कि 16 आना आसक्ति हमारी तुम में है, तुम में है, तुम में है। तुम पत्नी से कहो, पुत्र से कहो, सबसे कहो, पूरी आसक्ति है, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, हमारी तो भारी आसक्ति तुम्हारे में है, ये कह दो उनको। पर उनकी अपेक्षाएं पूरी न करो, आपसे जो अपेक्षाएं उन्होंने पाल रखी है ना वो पूरी मत करो, न दुकान पे जाओ, न नौकरी पे जाओ, न खेत पे जाओ, कुछ मत करो, बस एक ही बात हाथ जोड़ के कहो हमारी पूरी आसक्ति है। थोड़े दिन बाद घर के ही लोग पंचायत करके कहेंगे कि तुम्हारी आसक्ति को हम क्या करें, खाएं के पिएं कि ओढ़ें कि बिछावें, क्या करें, हमारे किसी काम की नहीं है तुम्हारी आसक्ति। घर का काम धंधा करो, काम संभालो, हमें खिलाओ, पाप करके खिलाओ चाहे पुण्य करके खिलाओ। बोले खाने में सब हकदार हैं, पाप पुण्य के हकदार। बोले वो उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं, हो सकता तुम्हारे पुण्य में हिस्सेदार बन जाएं, पर तुम्हारा पाप तो तुमको खुद भोगना पड़ेगा। यह है संसार। इसलिए कह रहे हैं नारायण कि बिना आसक्ति के भी संसार का पूरा व्यवहार बहुत अच्छी प्रकार से चल सकता है। अनासक्त भाव से सारी संसार की प्रवृत्ति हो सकती है। प्रमाण कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनका दया। गीता जी में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग से अनासक्त भाव से संसार का व्यवहार करते हुए जनक आदि राजर्षियों ने सिद्धि को प्राप्त किया। महाभारत में एक वैश्य की कथा है। उस वैश्य का नाम था तुलाधार। वो काशी का रहने वाला था, काशी में ही पैदा हुआ था। बड़ा भारी गऊ ब्राह्मण और संतों में निष्ठा रखने वाला था, भगवान का भक्त था। समय से त्रिकाल संध्योपासन, नित्य पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, वेद पाठ आदि करता था। नित्य ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दान करता था, गो उपासना करता था। सारे दिव्य लक्षण उसमें थे और शुद्ध व्यापारी था। उसका बनारस में सबसे बड़ा घी का काम था उसका। और उस जमाने की बात है, वहाँ कोई ये तो समझता ही नहीं था कि घी माने कोई दूसरी चीज भी होती है। घी के आगे शुद्ध विशेषण लगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, क्योंकि घी तो शुद्ध ही होता है, उसमें अशुद्धि क्या, कौन सी चीज अशुद्धि की आ गई। घी का काम करता था। तो नरोत्तम नामक ब्राह्मण ब्रह्मचारी धर्म व्याध का पतिव्रता ने धर्म व्याध मिथिला के पास भेजा और मिथिला वाले धर्म व्याध ने उस कौशिक नाम के ब्राह्मण को काशी भेजा। बोले तुम्हें धर्म के रहस्य का बोध एक बनिया है, वो कराएगा। ब्रह्मचारी जी बड़े चक्कर में पड़े। बोले वाह जी वाह, हमने बचपन में ही घर छोड़ा, अखंड व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वेदों का स्वाध्याय किया, अग्नि की, गाय की, गुरु की, सबकी उपासना की, हमें धर्म का बोध नहीं हुआ। पतिव्रता कहती है, तुम क्या लाल पीली आंख दिखाते हो, तुम्हें अभी धर्म का पता नहीं है, जाओ धर्म व्याध के पास, वो बताएगा धर्म। वो बताओ कसाई धर्म बताएगा। और उस धर्म व्याध के पास गए तो उसने भी बहुत सुंदर धर्म के संबंध में निरूपण किया और कहा, इससे आगे की बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, तुम काशी चले जाओ, उस वैश्य के पास जाने से तुम्हें पूरा समाधान हो जाएगा। तो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित था कि एक वैश्य, वह भी प्रवृत्ति में रहने वाला, घर में रहने वाला, व्यापार धंधा करने वाला, उसको धर्म का रहस्य कैसे पता चल गया। हम इतने तपस्वी ब्राह्मण, हमें पता नहीं चला, इसको कैसे पता चल गया। आश्चर्यचकित हुआ ब्राह्मण कौशिक। वहां पहुंचा तो वहां क्या देखा कि बड़ी लंबी लाइन लग रही थी ग्राहकों की, और उसकी बड़ी दुकान थी। तमाम नौकर चाकर मुनीम सब वहां बैठे थे और प्रत्येक ग्राहक को वह सेठ तुलाधार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता, नारायण आओ पधारो, भगवान आपकी क्या सेवा करें, इतना घी चाहिए सेठ जी, तुरंत इशारा करता उतना घी। कोई धंधे संबंधी, हिसाब किताब संबंधी बात भी अत्यंत विनम्रता से कर लेता। बड़ी भीड़ थी महाराज। तो ब्राह्मण जैसे ही पहुंचा तो तुलाधार अपने आसन से उठ के खड़ा हो गया और बोला, विप्र देवता कौशिक ब्राह्मण आप यहाँ विराजे, मेरा अभी आराधना उपासना का समय है, मैं अपनी आराधना उपासना पूर्ण करके तब आपसे वार्तालाप करूंगा। व्यौपार को उसने आराधना उपासना बताया। मुझे ज्ञात है कि आप अमुक जंगल में तपस्या कर रहे थे, आपका कपड़ा बिना आश्रय के आकाश में ही सूख जाता था, आपका चला लंगोटी। एक बार आप भजन कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे, उसी समय बगली चिड़िया ने बीट कर दी। आपने क्रोध पूर्वक देखा तो बगली चिड़िया जल के भस्म हो गई। आपको अपनी तपस्या का अहंकार हो गया। आप उसी दिन पतिव्रता के यहाँ भिक्षा लेने गए। पतिव्रता को पति की सेवा में विलम्ब हुआ, भिक्षा लेकर आने में विलम्ब हुआ, तो आप लाल पीली आंख दिखाने लगे। उस पतिव्रता ने हंस करके कहा, बटुक जी, ब्रह्मचारी जी, मैं वह बगली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी लाल पीली आंख दिखाने से जल के भस्म हो जाऊं। मैं एक महान सती पतिव्रता नारी हूँ। मेरा प्रथम धर्म है अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। अब पतिदेव भोजन करने बैठे हैं, उन्हें बिना भोजन कराए भूखा छोड़कर मैं कैसे आती, इसलिए मैंने कहा ठहरो। तो दो मिनट तीन मिनट तुम आप ठहर गए तो क्या हो गया? आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से सारी तपस्या भस्म हो जाती है। पंडित जी का क्रोध तो शांत हो गया। उन्होंने कहा, जंगल में घटना घटी, इसको कैसे पता चला? मन में सोचने लगे। वो बोली, हम सब जानती हैं पातिव्रत के प्रभाव से संसार में कहां क्या हो रहा है, मैं जानना चाहूं तो सब कुछ जान सकती हूं, सब कुछ जानती हूं। तो अभी तुम्हें धर्म का रहस्य मालूम नहीं है, महाराज आप बताओ। तो पतिव्रता ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है, लिपाई पुताई झाड़ू बुहारू चौका बर्तन कूटना पीसना छानना और रसोई बनाना बर्तन मांजना, ये सारा काम मैं ही तो करती हूँ, घर में कोई दूसरा तो है नहीं, और ये पुरानी परंपरा भी नहीं थी। रसोई में तो माताएं अपने हाथ से ही रसोई बनाया करती थी, रसोई में तो किसी का प्रवेश होता ही नहीं था। अब नौकरों के हाथ का खाते हैं तो दिमाग भी नौकरों जैसा ही रहता है, उसमें सात्विकता नहीं आती। और वो खाया हुआ सात्विकता पैदा भी नहीं करता है। व्यास जी, अब जो रसोई बना रहा है उसके घर में नाते रिश्तेदारी में कोई मर गया या कोई पैदा हो गया, उसको तो नौकरी करना है, आप 10 दिन की छुट्टी तो उसको देंगे नहीं, और सूतक के समय बना के खिलाएगा, आपका क्या होगा? बर्तन मांजने वाली झाड़ू पोछा वाली आ रही है, 4 दिन अशुद्धि के आ गए, उस समय भी वो 4 दिन क्या छुट्टी तो महीना में दे नहीं रहे उसको। घर में पानी पीने का धर्म नहीं रह गया किसी के घर में। फिर कहें, महाराज हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, हमारे में बदलाव क्यों नहीं? अरे भाई, बदलाव कैसे आवे? सत्संग में प्राप्त ज्ञान का आपने आदर कब किया जो आपको विवेक आवे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपने अपने विवेक का आदर कहाँ किया? बहुत विकट स्थिति है धर्म की, सदाचार की। कई बार चित्त बहुत हताशा और निराशा से चित्त भर जाता है, और फिर भीतर से ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना होती है, नाथ बस ऐसी कृपा करो, यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, अब आने लायक नहीं। कैसी? संत श्री नामदेव जी ने कहा, ताल पखा वज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भगत बिच्छल काहे कुरांचे। इसी पद में उन्होंने कहा है कली में नामा यहाँ काहे को पठाए, आपने कलयुग में हमको क्यों भेजा। आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के चौका चूल्हा पवित्र करो, इस योग्य चौका चूल्हा बनाओ कि घर में अतिथि का सत्कार हो सके, कोई साधु कोई ब्राह्मण पानी भी बैठ के पी सके, इस लायक चौका बनाओ अपना। इस लायक चौका बनाएंगे नहीं और कोई महात्मा नहीं खाएगा तो कहेंगे इतने बड़े बड़े महात्मा तो हमारे घर में खा जाते हैं, हमारी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा जाते हैं, और आप कैसे महात्मा हो, लगता है बहुत पिछड़े हिसाब के हो, पिछड़े विचार के हो, हैं? पिछली रोटी खाते हो लगता है, आपका दिमाग ठीक नहीं है। ये अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प करो, फिर देखो कैसे बदलाव नहीं होता। पतिव्रता नारी ने कहा के मेरे ऊपर बहुत भार है, मैं आपको इतना समय नहीं दे सकती। देखो रविवार रविवार की छुट्टी होती है ना, सरकारी छुट्टी, एतवार एतवार की छुट्टी होती है, तो महीने में लगभग चार रविवार पड़ते हैं, क्या संडे बोलते हैं क्या बोलते हैं, चार रविवार पड़ते हैं महीना में, चार दिन आपकी छुट्टी होती है। भगवान कितने दयामय हैं, माताओं को चार दिन की छुट्टी हर महीने में ठाकुर जी ने दी है, सब घर का काम है, चार महीने तुम एकांत में बैठो राम राम करो। तो बोले रसोई कौन बनाएगा, बोले अब तक तो तुमने खिलाया है, अब पत्नी अब सयाने तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पतिदेव, अब उनकी रसोई घर में ड्यूटी है, अब वो बर्तन मांजेंगे, अब वो रोटी बनाएंगे, सब चीज बनाएंगे, घर में ठाकुर जी को भोग भी लगाएंगे और थाली परोसकर गृह स्वामिनी के कक्ष तक पहुंचाने भी जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, तमाम लोग गृहस्थ बैठे हैं, ऐसा करने वाले कितने लोग हैं। महीना में चार दिन आप अपनी पत्नी की सेवा करोगे इस प्रकार से, तो हमारी गारंटी है आपका कभी झगड़ा हो जाए तो। पर आप तो कभी अपनी नाक नीची होने नहीं देना चाहते हैं, पति के गुमान में ऐसे भरे रहते हैं कि कथनचित पानी भी एक गिलास देने को अवसर आ गया तो उस बेचारी की खैर नहीं। संयुक्त परिवार इसलिए अच्छे थे कि संयुक्त परिवारों में माताएं अपना जिसकी छुट्टी के दिन आ गए वो छुट्टी पर चली गई और जिनके छुट्टी के दिन नहीं है वो सेवा में लग गई। क्या भगवान की व्यवस्था है, माताओं की अशुद्धि अवस्था के सबके दिन भी अलग अलग होते हैं। संयुक्त परिवार जहाँ नहीं है वहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है, घर के पुरुष वर्ग ही घर में रसोई बनाते हुए हमने देखा, खुद देखा। और प्रत्येक व्यक्ति को पुरुष को रसोई बनाना आना ही चाहिए। आप लोग कहेंगे आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं, ऐसे भले ही बीज रूप में हो पर अभी भी ऐसे परिवार हैं जो इन शौचाचार की मर्यादाओं को ज्यों का त्यों मानते हैं, अक्षरशः मानते हैं, और उनके घरों में जाकर देखो कितना बदलाव है। आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं, आप सुनते बहुत हैं पर मानते बिल्कुल नहीं है, करते अपने मन की है, बदलाव कैसे होगा। धर्म व्याध के पास भेज दिया और आप धर्म व्याध के पास से चलकर मेरे पास आए हैं, पंडित जी ने कहा तुमने हमारे यानी हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए, तुमने हमारी सारी कहानी सुना दी, कहाँ से चले, कौन कौन मिले, किसने क्या कहा, हमारा तो मारा बहुत समाधान तो हो गया आपका दर्शन करके ही, पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये शक्ति आप में कैसे आ गई कि सब घटना आपको बिना बताए मालूम पड़ गई। मुस्कुराकर बोला अभी हमारे उपासना का समय है, ये हमारा पूरा हो जाए इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे, आप तब तक विराजी। निश्चित समय से दुकान बढ़ा दी, ब्राह्मण को घर ले गया, चरण धोए, मधुपर्क निवेदित किया, ब्राह्मण को गोदान किया, आज्ञा लेकर मध्यान्ह संध्या की और फिर कहा कि अब आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, भिक्षा ग्रहण करें, सूखा सामान लेंगे के पकवान बनाया हुआ है वो पाएंगे जैसी आपकी मर्यादा हो। ब्राह्मण ने भोजन किया और भोजन के बाद तृप्त हो गया, ब्राह्मण के बाद तुलाधार ने भी भोजन किया, अब पूरे काम से फुर्सत होके अब बैठे। अब वो पूरी कथा हमको नहीं सुनाना है, हमको केवल इतना कहना है उस तुलाधार वैश्य ने कहा कि आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, हमने कहा मेरी उपासना का समय है तो हम व्यापार को व्यापार मानते ही नहीं हैं, हम दुकान को भगवान की उपासना का स्थान मानते हैं, हम कभी किसी ग्राहक के साथ बेईमानी का व्यवहार नहीं करते हैं, कभी हम असत्य नहीं बोलते हैं, हमने कभी परस्त्री पर कुदृष्टि नहीं की, दूसरे के धन को विष से भी भयंकर विष हमने माना है, मैं त्रिकाल संध्योपासन करता हूँ, नित्य अग्निहोत्र करता हूँ, वैश्य का शास्त्रों में जो धर्म है उसको मैं अक्षरशः मानता हूँ, और जितने ग्राहक मेरे सामने आते हैं मैं समझता हूँ इतने रूपों में भगवान आए हैं, जब मेरे प्रभु आए हैं तो मैं अत्यंत विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता हूँ, मैं कभी क्रोध नहीं करता, झुंझलाता नहीं हूँ और उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन किया करता हूँ, बस इसी धर्म के पालन से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया। और एक विशेष बात उसने कही, वो बात हम कहना चाहते हैं। उसने कहा बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं घी के, पूरे क्षेत्र का घी खरीदना और बहुत लंबी दूर तक घी बेचना ही हमारा काम है, इतना बड़ा व्यापार करने के बाद भी हमारी न शरीर में आ सकती है, न दुकान में आ सकती है, न मकान में आ सकती है, न परिवार में आ सकती है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया आसक्ति किसी काम की चीज नहीं है, ये तो जीव का अनिष्ट ही करती है, इससे कोई भलाई होने वाली नहीं है, तो मैं आसक्ति शून्य होकर सारा व्यवहार करता हूँ, यही धर्म का सार है। पंडित जी आपने आप अपने पिता माता की एकाकी संतान हैं और आपके पिता माता अत्यंत वृद्ध हैं, उनके उनका शरीर चलता नहीं है और वे तुम्हारे लिए निरंतर रोते रहते हैं, गरीब ब्राह्मण है बेचारे, और तुम्हारे मन में वैराग्य आ गया, तुम सब कुछ छोड़ के इधर उधर भटक रहे हो, पिता माता दुखी हैं इसलिए तुम्हें धर्म का बोध नहीं हुआ, आपको संन्यास लेना है, विरक्त होना तो हो जाओ, कोई मनाही नहीं है, आपका कोई भाई होता तो आप पर भार नहीं था, किंतु आपकी न कोई बहन है न कोई भाई है, आप घर के अकेले हैं, तो पुत्र का धर्म है पिता माता की सेवा करना, आपने सेवा नहीं की इसलिए आपको तपस्या करने पर भी धर्म का बोध नहीं हुआ, जाइए अपने वृद्ध पिता माता को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और फिर अनासक्त होकर जीवन मुक्त होकर के विचरिए। महाराज कौशिक ब्राह्मण का कल्याण हो गया। आसक्ति ऐसी चीज है जो निरंतर जीव को पतन की ओर ले जाती है, बांधती ही है, पर एक विशेष बात है, जहां आसक्ति में ये दोष है वहीं आसक्ति में एक बहुत बड़ा गुण भी है, संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, गुण ना हो, आसक्ति में गुण है, क्या गुण है बताओ, भीमन उदास बताओ क्या गुण है। कोई भी बता सकता है, भीमन उदास जी कई ठेका नहीं है, कोई भी बता सकता है आसक्ति में गुण क्या है। चलो सब लोग अलग अलग बोलेंगे, समय जाएगा, हम ही बता दें। आसक्ति में सबसे बड़ा गुण यही है कि जिसके प्रति आसक्ति होगी उसके दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा गुण है आसक्ति में। भक्तों को भगवान में दोष क्यों नहीं दिखते, उनकी आसक्ति है भगवान में। शिष्यों को गुरुजनों में दोष क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनकी आसक्ति है गुरुजी में। संतों में दोष क्यों नहीं दिखते, क्योंकि संतों में आसक्ति है। जहां आसक्ति होगी वहां दोष दिखेंगे नहीं, ये विशेष बात। और यदि दोष दिख रहे हैं तो समझ लेना आसक्ति हुई ही नहीं। अब इसको बहुत व्याख्यान की जरूरत नहीं है। खराब से खराब लड़का है अपना, दुनिया के सबरे ऐब हैं उसमें, पर मैया बाप की आसक्ति है। वो कभी नहीं कहेंगे कि चोर है, बदमाश है, उचक्का है, लुच्चा लफंगा है, कुछ नहीं कहेंगे। अरे महाराज बड़ा शरीफ है, बहुत सज्जन है, ले हुए टिफिन ले जाओ, स्कूल में हमारे लड़के को दे देना। आपका लड़का हमको पहचानते नहीं, बोले स्कूल में जो सबसे सुंदर लड़का है वही हमारा है, जो सबसे सुंदर दिखे वही हमारा है। व्यक्ति बोला बहुत अच्छी बात है, उसका लड़का भी स्कूल में पढ़ता था, उसको महाराज एक आंख उसकी जैसी आराम थी, एक आंख नहीं थी, काना था, एक आंख एकाक्षी था, और वो आंख भी ऐसे फूटी थी कि बड़ी महामारी निकली उसमें आंख चली गई एक, और इतने बड़े बड़े गूद निकल आए थे, काला शरीर का रंग और ऐसे ऐसे बड़े बड़े दाग, ऐसा समझो कि सबसे बदसूरत यदि कोई लगता होगा विद्यालय में तो वही लड़का था। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो उसका अपना लड़का था, वो बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान वाला टिफिन अपने ही बेटा को देके चलाया, खिला खिला के चलाया। अब उसका लड़का पहुंचा, बोले बाबूजी आज तो आपने हमको कुछ भेजा ही नहीं खाने के लिए, और हम तो पहचान गए टिफिन तो हमारे ही था, हम तो देखती रह गए, हमको खाने को नहीं मिला। तब उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, भाई हमने दिया था टिफिन कि सबसे सुंदर लड़का जो हो वो हमारा है, उसको दे देना, तो तुमने इसे क्यों नहीं दिया। उस व्यक्ति ने कहा हमारी नजर से देखो तो हमारे लड़के से सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। क्यों, भले ही उसके महामारी के दाग निकल रहे हो, आंख फूटी हो, टोटा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपंग हो, हमारा तो है, इसलिए हमारी आंख से देखो तो उससे सुंदर और कोई दूसरा नहीं। अब श्यामल दास में जो प्रेम रखने वाले लोग हैं वो तो इसकी मुस्कान पर ही रिझ जाएंगे। अब कुछ गड़बड़ी होगी तो दिखेगी थोड़ी, क्योंकि प्रेम आसक्ति चीज ही ऐसी है। ऐसी ही चीज है महाराज। तो आसक्ति का ये खेल है। सएव साधु सुकृतः, बहुत ध्यान से सुने, वही आसक्ति संतों के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल गया। बोलो कितनी अच्छी चीज है आसक्ति। शरीर संसार में हो जाए तो इससे बुरी चीज नहीं, और भगवान में हो जाए, गुरुजी में हो जाए, संतों में हो जाए तो जीव के कल्याण का इससे उत्तम कोई साधन नहीं। आपने सुना है प्रसंग गुसाई श्री विठलनाथ जी का। एक श्रीमंत व्यक्ति आया, बहुत धनाढ्य था, सोने की मोहरें लेके आया। अकबर के जमाने की बात है, 1000 स्वर्ण मुद्रा लाया। कितनी? 1000 सोने की मोहर लेके आया। ओ पाट पटंबर, हीरे मोती की मालाएं, कपड़ा लत्ता, फल फ्रूट, बहुत कुछ सामान लाया। बोला, महाराज आप हमें कृपा करके दीक्षा दे दो, ब्रह्म संबंध करा दो। तो गुसाई जी ने बड़े स्नेह पूर्वक पूछा कि संसार में कहीं भी तुम्हारी आसक्ति है क्या? उसने साफ इनकार कर दिया, आसक्ति तो थी ही। पर उसने सोचा अपने मन में कि मैं आसक्ति, मेरी संसार में आसक्ति है कहूंगा तो चेला नहीं बनाएंगे। इसलिए उसने कहा, नहीं महाराज, हमें तो वैराग्य हो गया, हमारी कोई आसक्ति किसी में नहीं है। तो विठलना जी ने कहा, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू जहां इच्छा हो वहां जा, तू हमारे योग्य नहीं है, हमारे ठाकुर जी के लायक नहीं है, मैं तेरा ब्रह्म संबंध नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी भगवत संबंध जिससे दृढ़ होता है, और भगवत संबंध को दृढ़ करने वाली जो वस्तु है उसका नाम आसक्ति है, वो आसक्ति तेरे पास नहीं है। यदि तेरी शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, संसार में आसक्ति होती तो वहां दोष दिखाकर वहां से तेरी वृत्ति को हटाकर मैं सच्चिदानंद श्री कृष्ण में लगा देता है। लेकिन अब जुड़ने वाली चीज ही का भाव तेरे पास है, तो मैं तुझे कैसे भगवत संबंध कराऊंगा, मैं तुझे भगवत संबंध नहीं करा सकता। तो उसने 1000 मोहरों की थैली खोल दी। महाराज शिष्य बनूंगा तो ये भेंट करूंगा। गुसाई जी कुछ नहीं बोले, वो तो उसको धन का अभिमान था। उसने कहा, महाराज देख लो, महाराज हमारे जैसा शिष्य आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा विनम्र, इतना सेवा करने वाला चेला जल्दी नहीं मिलेगा। गुसाई जी ने उस स्वर्ण की ढेरी को बाएं पैर से स्पर्श करके कहा, बिना देखे हुए कहा कि ऐसी संपत्ति को बाएं पैर से ठुकरा देने वाला कोई वीतराग गुरु भी तेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा गुरु भी तुझे नहीं मिलेगा, नहीं बनाए। आसक्ति भगवान में होवे, आसक्ति भगवान के भक्तों में होवे। संसार में आसक्ति क्यों हुई, शरीर में आसक्ति क्यों हुई? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का बार बार संग करने से, उनके टुकड़े खाने से, उनके पास बैठकर विषय की, संसार की, भोगों की बारंबार चर्चा करने से और सुनने से हमारे चित्त में शरीर संसार के प्रति आसक्ति हुई है। ध्यान में आई बात? ये बीमारी कहां से लगी? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के कुसंग से लगी ये बीमारी। तो ये बीमारी छूटेगी कैसे? बोले, जो देह गेह से अनासक्त हैं, श्री ठाकुर जी, गुरु जी, संत, इनको ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर भजन कर रहे हैं, ऐसे लोगों में आसक्ति हो जाएगी। उनके पास बैठेंगे, उनकी चर्चा बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। और महात्मा आशीर्वाद भी ऐसे ही देते हैं, हृदय से देंगे ना आशीर्वाद तो ऐसे ही देंगे। एक है तो देहाती कहावत, ब्रजवासियों की पुरानी कहावत है, पर अब मुंह पे आ गई तो कह दें, राण के पांव सुहागन लागी, बहना मुंह जैसी है जा है? ब्रजवासियों की पुरानी कहावत है, तो ब्रजवासियों के मुंह से सुनी गई, सुना रहे। राण के पांव सुहागन लागी, आशीर्वाद दो। बोले, भैना मो जैसी है जा। आशीर्वाद उसने क्या दिया? कि जैसी मैं हूं ऐसी तू जल्दी हो जा। बोलो, भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सरिस सब ही चहकी ना आप सरिस। तन सजन मन कपटी चीना, भली गुस्सा में कह रहे हैं क्रो दक्ष जी, लेकिन ये सप्तऋषि कह रहे हैं आप सरिस सब ही चहकीना। संत अपने जैसा ही बनाना चाहते हर व्यक्ति को, इसलिए पारस में अरुसंत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करें वे करें आप समान। आप हृदय से संत से जुड़िए, आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। पर एक बात बताएं, लोहा पारस को छुए पर लोहे पर अखबार चढ़ाओ, कवर चढ़ाओ, टाट चढ़ाओ, कोई आवरण हो उस पर, तो 100 साल तक एक साथ रख दो पारस पत्थर के साथ लोहे को, सोना नहीं बनेगा। आवरण शून्य होकर छुएगा तो ही सोना बनेगा। इसका मतलब है आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब कपट का आवरण हटाकर आप संत की गुरु की सेवा करेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, नहीं तो आपके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। ढाक के तीन पात। भगवान ने बलि के साथ छल किया, जय देव महाप्रभु करे, छल यसी विक्रमणे बलि मद्भूत बामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। यहीं से शुरू ही क्या छले ऐसी, आप छल करते हैं। इनमें कोई कपड़े की दुकान वाला बैठा है या नहीं, कोई है? कोई नहीं है। मान लो श्यामल दास की ही कपड़े की दुकान है, मान लो, और हम गए तो सेठ जी 3 मीटर कपड़ा दे दो, भाव रेट सब तय हो गया। और जब इन्होंने अपना गज निकाला, गज होता ना वो लोहे का नापने वाला मीटर, वो निकाला, नहीं नहीं तुम्हारा मीटर गज नहीं चलेगा। सौदा भले ही हो गया पर मीटर तो हमारा चलेगा। आपका मीटर अलग है? बोला हमारा अलग है मीटर। कहाँ? कितना लंबा मीटर है? बोले टीकमगढ़ से लेके वृंदावन तक हम 1 मीटर मानेंगे। टीकमगढ़ से तुम्हारी दुकान से और वृंदावन तक हम 1 मीटर मानेंगे। इस हिसाब से 3 मीटर चाहिए। आप बताओ कोई दुनिया का व्यापारी कपड़ा देगा हमको? कहीं दिमाग ठीक है आपका? अरे मीटर माने मीटर, ये कोई बात है? 3 डग और वो भी बालक, सम्मितानी पदामम, ये कोई बात है कि एक पग में सब, 2 पग में नाप लिया, 3रे पग के लिए झूठा बना दिया? प्रत्यक्ष छल है। लेकिन धन्य है, धन्य है भक्तराज, प्रहलाद जी का पवित्र है बलि। बलि में भगवान के प्रति ऐसी प्रीति है, ऐसी आसक्ति है कि सब लोग भगवान में दोष देखते हैं पर बलि को भगवान में दोष नहीं दिखाई देता। भगवान ने कठोरता दिखाई, गरुड़ जी बांध दो इसको, गरुड़ जी ने बांध दिया। तीनों लोकों का स्वामी बलि तपती हुई बालुका में छटपटा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसे भगवान में दोष नहीं दिखता। उसको लगता भगवान कितने करुणा के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी भगवान में आसक्ति है, उसको दोष दिखती नहीं। भगवान में भगवान और छल ये संभव नहीं है। जो जैसा होता है उसे उसी प्रकृति के लोग प्रिय होते हैं। हमारे ठाकुर जी छली कपटी हैं ही नहीं, इसलिए तो ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र प्रिय नहीं है। तो जब ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं तो उनमें भला ये कैसे हो सकते हैं? तो भगवान में भूल नहीं, भूल किसकी है? बलि कहते हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि जब गुरुजी ने बता दिया कि ये कोई केवल बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो जब हमें गुरुजी के द्वारा यह ज्ञान करा दिया गया था कि साक्षात परमात्मा हैं, तो हमारी भूल ये है कि देने लेने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? फिर तो मुझे हाथ जोड़कर कहना चाहिए था नाथ तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, मेरा है क्या जो मैं आपको दूं? प्रभो आप इस तन मन प्राण के सहित जो कुछ है सब आपके चरणों में निवेदित है, आप मेरे सहित सबको अंगीकार कीजिए। प्रभु ने अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया होता पर मैं कितना अपराधी हूँ। मैंने भगवान को भिक्षुक मान लिया, स्वयं दाता बन बैठा, हाय हाय ये जो दंड दे रहे हैं इससे भी अधिक दंड मुझे मिलना चाहिए, प्रभो मैं अपराधी हूँ, ऐसी भावना है बलि के भीतर। इसलिए बलि को आत्मसमर्पण भक्ति का आचार्य कहा गया। विंध्यावली के भी मन में भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं, क्यों? परम आसक्ति है। भगवान ने कहा विंध्यावली बलि की पत्नी, भगवान ने कहा देखो तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हारे पति के दान में यदि तुम्हारी सहमति नहीं होगी तो मैं ले नहीं सकता। पत्नी की सहमति दान पुण्य में बहुत जरूरी है, तुम अपनी सहमति दो। विंध्यावली रुवाच, विंध्यावली ने क्या कहा? क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियुः। हे भगवान, ये सारा जगत आपने खेलने के लिए बनाया है, आप खिलाड़ी हैं और चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आपके खिलौना है। खिलाड़ी स्वतंत्र होता है खेलने में, खिलौना स्वतंत्र नहीं होता। खिलौना तो खेलने वाले की इच्छा के अधीन है। छोटे बच्चे देखे, दुकान पे जाएंगे और खिलौना नए से नया रो रो करके खिलौना खरीद लेंगे। हम तो कई बार देखते हैं हवाई अड्डा पे, वो जैसे ही कोई बच्चे वाले लोग निकलेंगे कि वो वहाँ जो दुकान होती है वो ऐसी ताली बजाने वाला बंदर और सब जो उड़ने वाला पक्षी और बोलने वाली गाय ये सब चीज अपने आप वहाँ वो लोग रहते दुकानदार वो सब दिखाने लग जाते हैं। और स्वाभाविक है जो छोटे बच्चे हैं वो तुरंत उस दुकान की ओर मुड़ जाएंगे और फिर कहेंगे ये चीज हमको चाहिए। और पिता माता बालक की इच्छा क्यों ना पूरी करें। अब खिलौना आ गया, अभी घर तक क्या, अभी एयरपोर्ट पर ही बैठे हैं। बालक ने पटक पटक के खिलौना तोड़ दिया, जय सियाराम, चाबी फाबी सब पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया उसका। खिलौने की कोई इच्छा नहीं, खेलने वाला स्वतंत्र है। तो भगवान आप खिलाड़ी हैं, हम खिलौना हैं। आप चाहो राजा बना के रखो, चाहे आप बांध के डाल दो, चाहे आप सिंहासन पर बिठाल दो, ये आपकी इच्छा है। आप जिसमें प्रसन्न हैं उसी में हम प्रसन्न हैं। आज इन्होंने कहा, क्या कहा बक्सर वाले मामा जी का उद्धरण देके, जिसमें उसमें क्या राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यहाँ तो यहाँ भी वाह वाह और वहाँ भी वाह वाह है, ऐसा कुछ कहा, हमको याद नहीं, ऐसे ही कुछ कहा इन्होंने भानु जी ने। ये यही है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप ऐसे में राजी हैं तो बस इसी में हम प्रसन्न हैं, क्योंकि यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। पर भगवान एक शिकायत हम जरूर करें, भगवान का कहो हमसे कोई, मतलब आपसे कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत? अपने पति से शिकायत है। स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियु, मेरे पति का कितना बड़ा अपराध है, ये झूठ मूठ का मालिक बन बैठा, स्वामी बन बैठा, और त्रिभुवन के स्वामी को नौकर मान लिया, बताओ, भिक्षुक मान लिया, भिखारी मान लिया, बड़ा भारी दाता बन के तुभ्य महम संप्रददे। इसलिए जो दंड आप दे रहे हो ना, वो तो बहुत हल्का है, इतना बड़ा अपराध है मेरे पति का, इसको और कठोर दंड मिलना चाहिए। और मेरी प्रार्थना है भगवान, मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति के सुख दुख में सहभागिनी हूँ, आप जो दंड मेरे पति को दे रहे हैं वैसी कृपा मेरे ऊपर भी कीजिए, मैं भी इस प्रसाद को प्राप्त करना चाहती। भगवान की आंख में आंसू भर आया, भगवान ने कहा, विद्या वाली तुमने हमको बिना मूल्य के खरीद लिया। इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, विंध्यावली तिया सी न तिया कहूं, देखो देखी नैन बांधो प्रभु पिया, किया मन चौगुनो। पति को परमात्मा ने बांध लिया तो किया मन चौगुनो, चौगुना मन कर लिया। ये भैया आसक्ति करो ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति आसक्ति करो। और देखो महाराज जी, आसक्ति का आरंभ कहां से है? आसक्ति का आरंभ श्री सदगुरु भगवान से है, क्योंकि सबसे पहले जीव पर अनुग्रह उन्हीं का होता है। सदगुरु के चरणों में आसक्ति करो, फिर सदगुरु की कृपा से, उनके संग से सदगुरु स्वरूप संतों में आसक्ति करो। क्योंकि हमारे यहाँ साधुओं की कहावत है, गुरु गुरु संत परम गुरु। क्या? गुरु गुरु और संत परम गुरु। गुरुजी तो गुरुजी हैं, संत परम गुरु हैं। परम गुरु माने क्या होता? दादा गुरु। गुरुजी के गुरु हैं संत। कैसे भाई? गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं वही तो संत स्वरूप में हैं कि नहीं? और वही स्वरूप इन संत के पास है, इसलिए ये तो दादा गुरु के समान आदरणीय हैं। श्री हरिराम व्यास जी की एक साखी दास को बहुत प्रिय है, कंठस्थ करने योग्य साखी, बहुत प्यारी साखी। आदि मध्य अरु अंत में, आदि मध्य अरु अंत में, यह रसिकन की री, क्या रसकों की रीति है? संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परती। संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परती। पर इसमें एक सुधार हम जरूर करना चाहते हैं। संत सभी गुरुदेव हैं, अर्थात गुरुवत उनका आदर करो। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब संत सवे गुरुदेव हैं तो उन्होंने कहा अब हमारी दीक्षा ले लो, अब हमारा तिलक लगा लो, क्योंकि संत सवे गुरुदेव हैं तो वहाँ भी मुड़ गए जाके। फिर तीसरी जगह बोले संत सवे गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा यहाँ भी मुड़ जाओ। तो गुरु प्रदत्त मंत्र, इष्ट उपासना, गुरु प्रदत्त साधना, उसे श्रद्धा पूर्वक करते हुए जैसा सद्भाव गुरुदेव के प्रति रखते हैं, ऐसा ही सद्भाव संतों के प्रति रखें, ये इसका तात्पर्य है। ये मतलब नहीं कि संत सवे गुरुदेव हैं तो बदलते हुए डोलो। एक से एक बुद्धिमान महाराज लोग हैं। एक कायस्थ बमरोली एक गांव है, वहाँ राम जानकी मंदिर की जग्या महंत श्री प्रेमदास जी महाराज हमारे बड़े अच्छे संत हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम वहाँ कथा करने गए थे। पूरा चंबल घाटी का क्षेत्र डकैतों का एरिया, वहाँ पुलिस भी थी महाराज, बहुत पुलिस इसलिए थी जो पूरा डकैतों का क्षेत्र था। आप गए थे, दिनमन दास जी नहीं गए थे, मदन मोहन दास जी साथ में थे, त्यागी जी थे, कई लोग थे। बड़ा विशाल आयोजन था महाराज, बड़ी भारी उपस्थिति थी उस जंगल में। कथा में ऐसी खीर मालपुआ महाराज क्या कहना। तो दो समय उस समय कथा चलती थी, संगीत तो कथा में था ही नहीं। नौ दिन की कथा थी। तो एक सज्जन कथा के बाद हमसे मिलने आए, भोले भाले आदमी थे बेचारे, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। वे बोले महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा जग रही है, आप हमको चेला बना लो। तो हमने उनसे कहा कि गले में आपके तुलसी तो है ही है, कहीं के शिष्य तो आप बने होंगे। बोला नहीं महाराज, छह गुरु बना चुके हैं, सात में मैं आप में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। आश्चर्य हो गया मैंने कि छह गुरु बना चुके, तो छह में गड़बड़ी क्या थी जो उनको तुमने बदल दिया, सात में हमारे में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तो बोले महाराज कहा बतावे, मर गए वो छह की छह, मर गए माने वो पूरी बात बताई वहां की क्षेत्रीय भाषा में, मर गए महाराज। वो बना बाय गुरु बना वो मर गयो, वो बाय मनाया वो मर गयो, वो मर गयो, सबरे मर गए बाबा गुरु जी। तो अब आप नए हो, आप लंबे समय तक रहोगे, इसलिए आपको बनाने में हमारी श्रद्धा है। भाई ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए आपको, तो इतने गुरु बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको। बोले वो दत्तात्रेय जी की कथा से मिली प्रेरणा, आपने तो बताया और व्यासों से हम सुन चुके हैं 24 गुरु बनाए, हमारे तो 6 ही भाई, अभी 24 कहाँ भाई पूरे। वो कोई बनावटीपन से नहीं, वो भोलेपन से बोल रहा था। हमने उनसे कहा, हमने कहा तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, जिसे गुरु बनाते वो पधार जाता है, वो हमें अभी बहुत दिन जीने की इच्छा है, इसलिए अब कहीं हमने बना लिया तुमको चला हम ही पधार गए तो अच्छा नहीं है, इसलिए अब हाथ जोड़ते हैं आपके। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए भाई जो गुरु प्रदत्त उपासना है, पद्धति है, साधना है, उसको आप निष्ठा पूर्वक करो। कामधेनु गौ माता है, उनके चार थन हैं, थन चार हैं, पात्र भी मान लो चार हैं, दोहने वाले भी मान लो चार हैं, तो भी दूध चार प्रकार का नहीं है, दूध तो चारों थनों में एक जैसा ही है। इसलिए चाहे भैया श्री संप्रदाय का आनुगत्य हो, चाहे श्री ब्रह्म संप्रदाय का आनुगत्य हो, चाहे सनकादिक संप्रदाय का आनुगत्य हो, हैं? श्री ब्रह्म रुद्र, चाहे रुद्र संप्रदाय का आनुगत्य, यही वैष्णवों के चार संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादिक, किसी भी संप्रदाय का अनुगत्य हो, भैया भक्ति रूपी दुग्ध एक जैसा ही है, इसलिए आपके गुरुदेव ने जो आपको उपासना साधना बताई है उसको निष्ठापूर्वक करो। रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं करो, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं करो, आचार्यों में भेद मत करो, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में वैष्णवों में भेद मत करो, हरि गुरु संत इनके अपराध से बचते हुए साधन करो, इसी जन्म में काम बन जाएगा। इसलिए आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही यह प्रतीति। ऐसी प्रतीति हो जाएगी ना व्यासी, तो गुरु तत्व का कभी वियोग नहीं होगा। कथनचित गुरु महाराज शरीर से नहीं है तो भी उनकी झलक अनेक संतों में दिखाई पड़ जाएगी और फिर हमें गुरु जी का वियोग नहीं होगा। गुरुजन हमारी संभाल सदा सर्वदा करते रहेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आसक्ति सबसे पहले सद्गुरु में होगी, सद्गुरु के अनुग्रह से संतों में होगी, और गुरु और संत में आसक्ति होने के बाद ही भगवदासक्ति दृढ़ होगी। क्योंकि आसक्ति का एक सिद्धांत है कि जो हमारे अनुभव में नहीं आता उसमें आसक्ति नहीं होती है, जिससे हमारा संपर्क संबंध होता है, जिससे हम बरतते हैं, जिससे हमारा व्यवहार होता है, प्रायः आसक्ति उसी में होती है। तो गुरु और संत इनका प्रत्यक्ष अनुभव में होता है, इनसे हम बरतते हैं, इनसे हमारा व्यवहार होता है, इसलिए इनमें आसक्ति करने में कठिनाई नहीं है। और जब इनमें आसक्ति होती है तो पता ही नहीं चलता, और प्राण प्यारी श्री बिहारिणी जी और बिहारी जी में सहज आसक्ति हो जाती है। कैसे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषिणा दास्वप वर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के चरणों में जब दृढ़ आसक्ति होती है तो फिर वह चाहता है कि हम एक क्षण भी इनसे अलग न रहें, बारंबार निकटता चाहता है। जब उसको अत्यंत प्रेम पूर्वक संग करते हुए वह देखते हैं तो वे कृपा पूर्वक मेरे दिव्य प्रभाव और स्वभाव से युक्त मेरे चरित्रों को सुनाने लग जाते हैं। तज्जोषणात् उन चरित्रों के प्रेम पूर्वक श्रवण से सेवन से आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा के बाद रति और रति के बाद फिर भक्ति प्रकट होती है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। देखो जब तक रति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारा साधन श्रम युक्त रहेगा, श्रम रहित साधन नहीं बन पाएगा। दास इस बात पर खूब जोर देता है, हमारा जो भी साधन हो वो श्रमयुक्त नहीं होना चाहिए, वो श्रम रहित होना चाहिए। और श्रम रहित साधन बनाने की सामर्थ्य रति में है। आपकी श्री राधा गोपाल प्रभु में भगवत कृपा से, गुरुजनों की संतों की कृपा से आसक्ति है, तो ईमानदारी से हम आपसे पूछते हैं कि कभी सौभाग्य में एकांत अवसर में उनका साज श्रृंगार आप करते हैं या कोई मनोरथ करते हैं और आपको घंटों लग जाता है, क्या उसमें आपको श्रम का अनुभव होता है? श्रम नहीं, उसमें विश्राम मिलता है। हाँ ये बात जरूर है, शरीर का धर्म शरीर के साथ है, ज्यादा जग गए, ज्यादा देर खड़े हो गए, ज्यादा इधर उधर किया तो थकान तो होगी, वो होगी, लेकिन जिस काल में हम साधन कर रहे हैं उस काल में श्रम नहीं होगा, उस काल में तो उत्साह बना रहेगा। फिरकी जानते, फिरकी ऐसे करके बड़ी जोर से घूमती है, फिरकी तो फिर भी कम घूमती है। आपका यदि सेवा में भाव हो, हरिगुरु संतों में भाव हो, तो आप फिरकी से ज्यादा भागते दौड़ते रहेंगे। अष्टयाम सेवा वाले को फुर्सत कहाँ है? एक मिनट की फुर्सत नहीं, पर उसमें उसे श्रम नहीं है, क्योंकि पायो परम विश्राम। वो चाहे जितना राम राम करे, भजन करे, तो भी श्रम नहीं, चाहे जितनी कथा कहे तो श्रम नहीं, चाहे जितनी कथा सुने तो श्रम नहीं। श्रम उसी साधन में होगा जिसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा। स्वाद आने लग जाएगा तो उसमें सहज प्रेम हो जाएगा, अब फिर भक्ति प्रकट हो जाएगी। हम कैसे माने कि हमारे भीतर भक्ति प्रकट हो गई है? कैसे पता चला कि हमारे भीतर भक्ति है? भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान् मद्रचनान् चिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर् योग मार्गैः यतिष्यते ऋजुभिर् योग मार्गैः। कितने प्यारे प्यारे भाव हैं। आह, जैसे ही आपके हृदय में भक्ति प्रकट होगी तो उसका पहला लाभ होगा आपको शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। आपका शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, आपकी वृत्ति शरीर संसार में कहीं भी नहीं रह जाएगी। फिर खाना सोना पीना ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो सहज ही बात मन में आ जाएगी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भक्ति का प्रमाण है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाणी दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के टूक चुनरी के किए टूक ओढ़लीनी लोई, मोती मूंगे उतार दीने तुलसी माल पोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दही की मथनिया दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगति देख राज भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। फिर तो शरीर के प्रति भी ममता नहीं रह जाएगी। एक रूप कुमारी जी हुई हैं, उनका बड़ा अद्भुत पद है, दास को बड़ा प्रिय है। वे कहते भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन हे चोला बेकाम, मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। भजन बिन है चोला बेकाम। क्यों करें भजन द्रोणाचार्य कृपाचार्य, क्यों भजन करें? बिनु हरि भजन पवित्र न हुए हैं, धोवो आठोयाम। बिनु हरि भजन पवित्र न हुए हैं, या कु धोवो चाहे आठोयाम। काया छोड़ हंस उड़ी जे पड़ो रहे धन धाम। काया छोड़ी हंस उड़ी जे पड़ो रहे धन धाम। भजन बिन चोला है बेकाम। और सुन लो, अपनो सुत मुख लू धरी दे, लू कपूर जला के मोहड़े में तो देते मुखाग्नि। अपनो सुत मुख लू धर दे, सोच ले परिणाम। अपनो सुत मुख लू धर दे, सोच ले परिणाम। रूप कुंवरी सब छोड़ बसहू ब्रज, रूप कुंवरी सब छोड़ बसहू ब्रज, भजिए श्यामा श्याम। रूप कुंवरी सब छोड़ बसहू ब्रज, भजिए श्यामा श्याम। भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। आसक्ति जब हो जाएगी, शरीर संसार में जितने अंश में अनासक्ति हो जाएगी, उतने ही अंश में भगवान के चरणों में परमाशक्ति हो जाएगी। और जब परमाशक्ति जब हो जाएगी तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, और फिर लौल्य जगेगा। भजन का फल क्या है? भगवत दर्शन की व्याकुलता, यही भजन का फल है। हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम, कब मिली है घनश्याम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम। तुम बिन व्याकुल फिरत चहूं दिसे, तुम बिन व्याकुल फिरत चहूं दिसे, मनन लहे विश्राम, मनन लहे विश्राम, हमारे प्रभु कब मिली हो घनश्याम। दिन नहीं चैन, रैन नहीं नींदिया। अब अपने अपने को टटोल के देख लो, दिन में चैन है कि नहीं, रात में नींद है कि नहीं। दिन में भी खूब चैन है और रात में भी खूब नींद है, भगवान से तो मिलने ही नहीं। दिन नहीं चैन, रैन नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन, नींद नहीं, रैन नहीं नींदिया, कल न परे बसुया, कल न परे बसुया, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम। जैसे मिले प्रभु विप्र सुदामही, जैसे मिले प्रभु विप्र सुदामही, दीन है कंचन धाम, दीन है कंचन धाम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम। रूप कुंवरी रानी शरणागत, रूप कुंवरी रानी शरणागत, पूरण की जय काम, पूरण की जय काम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम। इसलिए हे नाथ देहि सत्संग, हम चर्चा केवल यही कर रहे थे कि संत संग और सत्संग इनमें अंतर नहीं है। सत शब्द है, सत कौन सा शब्द है, सत सताम संगह सत्संगह, सत पुरुषों का संग ही, संग माने आसक्ति पूर्वक उनका सेवन, ये सत्संग है। ध्यान से सुनो व्यास जी, केवल सुनना सत्संग नहीं है, आसक्ति पूर्वक संतों का सेवन ही सत्संग है। आपकी जिसमें आसक्ति होगी उसकी हर बात आप मानोगे, आसक्ति नहीं होगी तो नहीं मानोगे। संतों में आसक्ति होगी तो संतों की बात आप मानेंगे। आहा, देहि सत्संग निज अंग, क्या कह रहे हैं, देहि सत्संग निज अंग, निज अंग माने ये संतों का संग आपका अपना ही श्री अंग है। आशय क्या हुआ, आशय ये हुआ कि जैसे अंग अंगी में भेद नहीं है, ऐसे ही अंगी आप हैं और संत आपका अंग है। इसका मतलब आप में और संतों में भेद नहीं है, इसलिए आपका संग या संतों का संग दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। संतों का संग ही भगवत संग है। आप लोग कहेंगे निज अंग, यहां जो संतों के संग को कहा निज अंग, कहां है वो, अंग अंगी में अभेद, कहां प्रसंग आया है? चौथे स्कंध में। चौथे स्कंध में आया है भगवान दक्ष यज्ञ की जब पूर्णता हुई उस समय भगवान बोल रहे हैं, अहम् ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम् परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। क्या कह रहे हैं भगवान? अहम् मैं नारायण, ब्रह्मा च ये ब्रह्मा जी, और अहम् ब्रह्मा च सर्वस्य, अहम् ब्रह्मा च सर्वस्य जगतम् जगतः कारणम् परम्। मैं नारायण, ये ब्रह्मा जी, ये भगवान शिव, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य हम में भेद नहीं रखता है। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादुषि क्वचित् पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूते सुमत्परः। बहुत बढ़िया श्लोक है। जैसे मनुष्य अलग अलग शरीर के अंग प्रत्यंग होने पर भी, उनकी आकृति प्रकृति और कार्य अलग अलग होने पर भी उनमें भेद का व्यवहार नहीं करता, जैसे मस्तक का आकार अलग है और मस्तक का काम अलग है, तो हाथ का काम बिल्कुल अलग है, पैर का काम बिल्कुल अलग है, लेकिन कोई ऐसा भगत मिल जाए आपको, वो कहे महाराज हम तो आपके चरण सेवक हैं, चरण दर्शन में हमारी बड़ी प्रीति है, तो रोज रोज वृंदावन आने में तो बड़ा तकलीफ भी होती है, तो हम आपके पांव काट के ले जाते हैं घर, चरण दर्शन ही तो करना, हमें शेष शरीर से कोई लेना देना नहीं, हम तो आपका पांव काट के ले जाएंगे, घर में रखेंगे, मंदिर बना लेंगे, वहीं रोज आरती पूजा करेंगे, चरण दर्शन करेंगे महाराज। तो हम आपसे पूछते हैं, उस व्यक्ति को चरण पूजक कहोगे कि चरण छेदक? वो तो चरण छेदक है, चरण पूजक नहीं है। अथवा कोई कहे महाराज हम तो आपके भगत हैं, पांव से हमारा क्या लेना देना, मस्तक पर तो हम खूब चंदन लगाएंगे, पैर को भले ही दो डंडा लगावें। अरे भाई जिसका मस्तक उसी के तो पैर हैं। आप चरण तो धो और माथे पर जूता लगाओ तो बोलो कैसे आपकी पूजा स्वीकार होगी? क्योंकि जिस व्यक्ति का मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी के हाथ हैं, तो एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है, ऐसे ही किसी का भी तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। अब ध्यान से सुने कि देहु सतसंग निज अंग, संतों को तुलसीदास जी ने भगवान का निज अंग कहा, इसका मतलब है संतों का समादर भगवान का समादर है और संतों का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। अब संत है कौन? बोले हम तो लक्षण पहले कसौटी पर कसेंगे, सारे लक्षण कसौटी पर कस जाएंगे तब हम मानेंगे कि ये संत हैं, और फिर हम संत की सेवा करेंगे। तो ये पैमाना यदि आपने माना तो आपको जीवन में कोई संत मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कोई? परम श्रद्धे पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी की एक बात दास को बड़ी प्रिय लगी, उन्होंने विनय पत्रिका पर एक प्रवचन लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है विनय पत्रिका पर, उसमें उन्होंने कहा है, बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्रिय लगी दास को, उन्होंने लिखा है पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने, उन्होंने कहा यदि संत के लक्षण घटाकर संत में प्रेम आप करोगे तो किसी संत में संत के लक्षण आपको नहीं दिखेंगे, अधिक तो क्या कहें भरत जी में संत लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। पंडित उपाध्याय जी ने कहा भरत जी में संत लक्षण नहीं दिखेंगे। अच्छा बताओ भरत जी से बड़ा कोई संत है? इतने महान संत भरत जी, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहीं, सी राम पद प्रेम अवसि हो ये भव रस विरती, अवसि हो ये भव रस विरती। ऐसे भरत जी में संतत्व नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? कहीं कहीं चूक उनकी भी हो जाएगी। कहां कहां होगी चूक? परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं, नीति नेम क्या व्रत धर्म न डोलहीं, परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। महात्मा संत कभी कठोर वाणी बोलते नहीं, और भरत जी अपनी जन्मदात्री माता से कितनी कठोर भाषा में बात कर रहे हैं। माँ से कह रहे हैं के कई से कि तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए वरदान मांगते समय के राम जी को वनवास और भरत को राज, ये कहते हुए तुम्हारी जीव गल क्यों नहीं गई, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। मुख परेउ न कीड़ा, कितने कठोर कठोर वाणी कह रहे हैं भरत जी। आप कहेंगे भरत जी में प्रेम ही नहीं है, भरत जी में संतत्व नहीं है, इसलिए किसके हृदय में क्या है इसे सर्वांतर्यामी रघुनाथ जी पर छोड़ दो। तुम तो एक ही पैमाना मानो व्यास जी, एक पैमाना क्या, इस दीनहीन पतिता धम को छोड़कर सभी महान संत हैं, सभी भगवत प्रेमी हैं, सभी भगवत भक्त हैं, भक्ति के चिन्ह वैष्णवता के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, तो प्रकट वैष्णव हैं, प्रकट भक्त हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो अंतर्निष्ठ संत हैं, अंतर्निष्ठ भक्त हैं। केवल यह दीन ही नहीं ऐसा है जो भगवत प्रेम से वंचित है, बाकी सब साधु हैं, सभी संत हैं। ये दृष्टि होनी चाहिए हमारी, पर हमारी दृष्टि क्या है? हमारी दृष्टि है कि एक अकेले हम ही संत हैं, बाकी तो सब संतों का नक्शा बनाए हुए घूम रहे हैं। संत आहा क्या कहना, युगावतार प्रेमावतार युग पुरुष संत शिरोमणि, जगत गुरु तो बहुत पीछे, उपाधि बहुत हल्की है, बहुत पीछे रह गई। ब्रह्मांड गुरु, वृंदावन में एक गाड़ी जा रही थी, सुजुकी होती ना सुजुकी गाड़ी, तो आगे कोई महानुभाव बैठे थे, वो तो हमको दिखाई नहीं पड़े, पर उनकी गाड़ी के पीछे लिखा था अनंत कोटि ब्रह्मांड गुरु। मैंने कहा वाह धन्य है, पृष्ठभाग से आपका दर्शन हुआ, सन्मुख दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जितने उपाधि वाले थे सब पीछे रह गए। एक जगह कथा थी, कथा का आयोजन था, और उस समय बैनर ये जो छप जाते हैं, आजकल ऐसे नहीं छपते थे, वो कपड़े पर ब्रश से लिखना पड़ता था, नील से या लाल रंग से लिख देते थे, मोहनदास जी को पता होगा, कुछ बक्सर वाले मामा जी की कथा थी, कहां की बात है, हैं? हैं? छत्तीसगढ़ की बात। तो उन लोगों ने बड़ी श्रद्धा से लिख दिया संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। उसको देखकर मामा जी नाराज हो गए, बोले बैनर हटाओ, अभी हम साधु ही कहां बन पाए, ये उपाधि किसने दे दी संत शिरोमणि, ये अधिकार किसने दिया हम संत शिरोमणि हो गए, हम तो संतों के बालक हैं, अभी संत बन कहां पाए हैं। हटवा दिया, बोले महाराज दूसरा बैनर इतने जल्दी बनेगा नहीं, पता तो चले यहाँ क्या हो रहा है, बोले दूसरे बैनर की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको, हटवा दिया उसको। तो हमारी स्थिति यह है कि हम अपने को ही संत मानते, दूसरे को संत मानते नहीं। तो संतों को भगवान का श्री अंग मानो, आहा क्या कहा यमलार्जुन ने, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सताम दर्शने सुभवत्तनूनाम भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु, आपका चलते फिरते विग्रह जो संत हैं उनमें हमारी दृष्टि लगी रहे। ध्यान दें अमरीश जी के प्रकरण में क्या लिखा है, सुखदेव जी ने क्या कहा, केवल उतना ही अंश पर हम ध्यान दिला रहे हैं। तदभृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम, अमरीश जी भगवान की भक्ति करते हैं, कैसे करते हैं पुरुष लोग बोलो, सबई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृतौ तद्भृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम। कामं श्रीमत् तुलस्यारसना तदर्पिते कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति इत्यादि। अब यहां तद्भृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम, केवल इतने ही अंश को हमें कहना है। अम्बरीश जी महाराज भगवान के सेवकों का, भक्तों का, हरि भक्तों का, वैष्णवों का आलिंगन करके भगवदालिंगन का सुख प्राप्त करते थे। अब देखो भगवान और भगवान के भक्त में अभेद माना ना उन्होंने, तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से पूछा कि महाराज जी भगवान का आलिंगन क्यों नहीं करते, भक्त का आलिंगन क्यों करते। बोले भाई देखो भगवत विग्रह उसकी सेवा में 32 अपराध हैं, उनमें अपने देह का स्पर्श उनको कराना भी एक अपराध है, क्योंकि शरीर में मलमूत्र का भांड है, पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, ऐसे शरीर को भगवान के, भगवान का आलिंगन, ऐसे शरीर से भगवान का आलिंगन करना ये ठीक नहीं है। इसलिए भावना में जो सिद्ध स्वरूप है उस स्वरूप से भगवान का आलिंगन, किंतु इस देह को पवित्र करना तो कैसे करें। महाराज जी कहते संत का, भक्त का आलिंगन भगवान का आलिंगन ही है। यद्यपि उनका शरीर भी मलमूत्र का भांड है, पांच भौतिक शरीर है, पर उनका आलिंगन साक्षात श्रीकृष्णालिंगन है। एक बात ऐसी हमारे मुंह पर आ रही है वो हम कहेंगे नहीं, कभी एकांत में व्यास जी को सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब श्रद्धा की बात, सब श्रद्धा की बात। श्रद्धे श्री मोहन भाई जी पारित तदभृत्य गात्र स्पर सिंह संगमम, ये कहकर महाराज जी के हृदय से लग जाते थे, हमने आंखों से देखा है। आप सिंहासन पर चढ़कर तो ठाकुर जी का आलिंगन नहीं कर सकते, हरि भक्तों का आलिंगन कर सकते हैं। हरि भक्तों का आलिंगन भगवदा लिंगन ही है, इसलिए देहि सतसंग निज अंग, ये तो आपके निज अंग हैं श्रीरंग। हे श्रीरंग निज अंग संत संग देही, आपके जो प्रत्यक्ष चलते फिरते स्वरूप संत हैं उन संतों का संग हमें दीजिए। किससे मांगा जा रहा है, श्री रंग श्री रंगनाथ जी से मांग रहे हैं। ये रंगनाथ जी कौन है? प्रणवाकार ज्योति में भगवान रंगनाथ सृष्टि के आरंभ में प्रकट भये ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए, और जो श्री रंगनाथ भगवान हैं वही श्री रघुनाथ हैं, ये भेद, ये अभेद शंकर जी भी मान रहे हैं, और इस अभेद को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। शंकर जी मान रहे हैं कि नहीं? राम राज्याभिषेक के बाद शंकर जी ने क्या मांगा आप सबको याद है, बोलिए क्या मांगा? बार बार बर मांगी हो हरसि देहु श्री रंग। जैसी स्तुति किसे कर रहे हैं? राजाधिराज श्री रघुनाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। नाम किसका ले रहे हैं? श्री रंग। अर्थात इक्ष्वाकु कुल दैवत जो श्री रंगनाथ हैं वही श्री रघुनाथ हैं। बार बार बर मांगी हो हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति चाहिए और सदा सत्संग चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? श्री महाराष्ट्र के संतों में श्री तुकाराम जी महाराज हैं हमारे। व्यास जी तो इतने सुंदर गाते हैं अभंग कि क्या कहना, इनके जैसा तो यही गा सकते हैं। लेकिन हम भी इसी भाव का अभी अभी स्मरण में आया है तो हम कह देते हैं। संत श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, तुझा विसर नवावा, तुझा विसर नवावा, तुझा विसर नवावा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। गुण गाई ना आवणी, गुण गाई ना आवणी, हे ची माझी सर्व जोड़ी, हे सर्व जोड़ी, न लगे मुक्ति आणि संपदा, न लगे मुक्ति आणि संपदा, संत संग देई सदा। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, और यही मांग रहे हैं एक तुकाराम जी महाराज। न लगे मुक्ति आणि संपदा, संत संग देहि सदा, संत संग देई सदा। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देव। तू का मणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी, तू का मणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी, सुखे घालावे अमासी। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। हे नाथ, वैसे तो मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो तुझा विसर न भावा, ऐसी कृपा करो कि नाथ में पल भर के लिए भी आपको भूलू नहीं, आप सतत मेरी स्मृति में रहे आवें। गुण गाई नावणी हे की माझी सर्व जोड़ी, प्रेम पूर्वक आपके गुणानुवाद को गाता रहूं, क्योंकि हेची माझी सर्व जोड़ी, मेरी सारी संपत्ति पूंजी यही है, मैं गुणगान के बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। हे भगवान, आपके गुणगान में इतना सुख मिलता है कि न लगे मुक्ति आनी संपदा। भगवत चरित्रों में, भक्तों के चरित्रों के कहने सुनने में जो आनंद है, वो आनंद मुक्ति और भुक्ति संपत्ति में भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए प्रभु, कुछ तो लो, हमारा दर्शन अमोघ है। बोले संत संग दे सदा, सदा सर्वदा संतों का संग दीजिए। अब आगे जो बात कहते हैं बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अब संसार में आने लायक नहीं है, इसी शरीर से इसी जीवन में बस काम बन जाए, बहुत भटक गए, अब भटकना नहीं है, ये हमने कहा था थोड़ी देर पहले। अब हम अपनी बात बदल रहे हैं तुकाराम जी के शब्दों में। तुकाराम जी कहते बात तो यही है, लेकिन यदि प्रत्येक जन्म में सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी महाराज, पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, जैसे संतों का संग यदि मिले तो स्तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी, सुखे घालावे अमासी। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जैसे संतों का संग मिले तो फिर तुके तुका मणे गर्भवासी, संतों का संग मिले तो हे प्रभु मैं सुखपूर्वक गर्भ में जाने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त ये है जहाँ कहीं मेरा जन्म हो हमें संतों का संग मिले। क्या करें, हम इतनी देर चर्चा किए, हमारा मन इतना भी नहीं भरा, बिल्कुल मन भरा ही नहीं। देही सतसंग निज अंग श्रीरंग, हे श्रीरंग सत्संग देही, हे श्रीरंग, हे श्रीरंगनाथ आप कृपा करके सत्संग दीजिए। तत्र स्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भूत में राम विश्राम मेकम। पहले ये कह के आए गोस्वामी जी, अब संत संग की याचना कर रहे हैं, हैं? ये आज भी श्री रंगनाथ भगवान जो इक्ष्वाकु कुल दैवत हैं, वो आज भी दक्षिण भारत में कावेरी के तट पर श्री रंगम में विराजमान हैं। एक बार रस महोत्सव श्री रंगम में भी मनाने की चर्चा तो चली थी, इसी बार है क्या? इसी बार है, भगवान कृपा करें ये बीमारी जल्दी विदा हो तो अब आनंद से सब लोग उत्सव महोत्सव मनावे, क्योंकि उत्सव महोत्सवों का ये देश है, इसके बिना न ठाकुर जी को चैन न भक्तों को चैन है। ये रंग किसको कहते हैं? वैसे हमने एक दाक्षिणात्य महापुरुष से सुना कि रंगीले दुल्हा को रंग कहते हैं, रंगनाथ रंगीले दुल्हा। दूसरा अर्थ है आनंद निलय नामक प्रणवाकार विमान में विराजमान जो श्री रघुनाथ जी हैं, वही श्री रंगनाथ जी है। ये प्रणवाकार विमान में श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं। और कैसे भव भंग कारण शरण शोकहारी। संतों का संग भव भंग कारण शरण शोकहारी। भव भंग कारण, संतों का संग क्यों दो? बोले इसलिए दो कि संत संग के बिना भव भंग नहीं होगा। भव भंग जानते क्या? भव किसको कहते हैं? संसार को। भवन्त्यस्मिन् निति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन् निति भवः। जन्म उत्पत्ति पालन संहार तीनों काम जिसमें होते रहे उसका नाम है भव। और इसी चक्र में हम लोग पढ़े हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हमारी छुट्टी होवे, ये है भव भंग। भव भंग से मुक्ति मिलनी चाहिए। गोस्वामी जी ने मानसी में कहा है संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत। संत का संग अपवर्ग माने संसार चक्र से छुड़ाने वाला, अपवर्ग माने मोक्ष, और कामी भव कर पंत विषयी पुरुष का संग संसार में धकेलने वाला है। महाराज जी, विषयी पुरुष का थोड़ी देर का कुसंग भी बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा देता है। विष्णु पुराण में ध्रुव जी के पूर्व जन्म का वर्णन है। ध्रुव जी पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे, उनके लिए भगवत साक्षात्कार में केवल 6 महीना बकाया रह गए थे। कितने महीना? 6 महीना और भजन करते तो भगवान उसी जन्म में मिल जाते। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। एक राजकुमार आया जंगल में, उसके साथ तमाम स्त्रियां थीं और नाच गान तमाशा वाले लोग थे, और जंगल में वो आया था शिकार खेलने। उसने वहीं टेंट तंबू गड़वा दिए, वहीं उसका नाच गान सब होने लग गया, भोग विलास। अब महात्मा ये तो कह नहीं सकते कि तुम यहाँ क्यों, तुम जाओ चले जावे, तो कह नहीं सकते, राजा को कौन कहे। वो 2-3 दिन वहीं जंगल में रहा, उसके नाच गान लाव लश्कर ठाट बाट को देखकर ध्रुव जी के मन में आ गया, अरे हम तो सोचते थे संसार में कुछ है ही नहीं, दुख ही दुख है, बड़ा आनंद है संसार में, तो बड़ी मौज मार रहा है ये राजकुमार, वाह क्या कहना, क्या ठाट है, नर्तकियां नाच रही हैं, गवैया गा रहे हैं, बजा रहे हैं, क्या कहना, हमने संसार का सुख नहीं भोगा, हम भी राजकुमार होते तो हम भी यही सब भोगते, कहां तो पूर्वजन में ब्राह्मण कुल में जन्म था, बचपन से ही भजन और तपस्या करने निकल गए, और अब केवल 6 महीने की देरी थी कि राजकुमार बनने की इच्छा उत्पन्न हो गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे जन्म में उन्हें राजकुमार बनना पड़ा। लेकिन भगवान की भक्ति ने सुनी, 6 महीने में ही प्राप्ति हो गई। लेकिन एक विशेष बात, एक जन्म का विलंब हो गया। क्यों हुआ एक जन्म का विलंब? क्योंकि थोड़ी देर का विषयी पुरुष का कुसंग हो गया। आपको संसार बहुत अच्छा लग रहा हो कन्हैया जी, तो महात्माओं से दूर रहना, दूर बस। कभी आ जाए सीताराम राधे श्याम करते, कुछ भिक्षा डाल दो और दूर रहो महात्माओं से, ज्यादा आप निकट नहीं महात्माओं से। खतरनाक है महाराज महात्माओं का संग, बहुत खतरनाक। किस क्षण ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका शरीर संसार में कहीं प्रेम ही नहीं रह जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर संत संग का प्रभाव बता रहा हूं। एक मुंबई में एक वैश्य परिवार की लड़की, विवाहित कुलवधू, पढ़ी लिखी, व्यापार संभालने वाली, और जिसको कहना चाहिए आधुनिक भाषा में मॉडर्न, अति आधुनिक वेशभूषा और विचारों से भी, और पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, वेदाचार्य उदासीन, गंगेश्वरानंद जी का पूरा परिवार समर्पित था, पिता माता का पक्ष भी और ससुराल पक्ष भी, दोनों पक्ष। गुरु गंगेश्वरानंद जी के परम पूज्य गुरु गंगेश्वरानंद जी के शरणागत थे महाराज जी। तो महाराज जी क्या हुआ, विराज तो महाराज जी क्या हुआ कि वो ऐसे ही गुरु पूज्य परम पूज्य उदासीनाचार्य श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज के पास दर्शन करने गए, और वो प्रज्ञाचक्षु थे, तो परिचय दिया कि अमुक है, आपको प्रणाम कर रही है बच्ची, प्रणाम कर रही है। तो वो पता नहीं उनको क्या भाव जगा, वो सबको आशीर्वाद खूब देते थे पूज्य स्वामी जी। उन्होंने क्या किया, उसको खूब सिर पे हाथ फिराया और अपना चादर, कुछ थोड़ा सर्दी का समय था, अपना चादर उड़ा दिया, ले ले ले ये प्रसाद ले। यासी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और जैसे ही कंधे पर चादर आया, चादर आते ही शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया, एक क्षण में वैराग्य हो गया, संसार खत्म हो गया। रोने लगी, बोले बस अब तो ये जीवन इन चरणों में ही समर्पित है, अब कहीं नहीं जाना। स्वामी जी बोले हमने स्वीकार कर लिया है तुम्हें, अंगीकार कर लिया है, मेरी आज्ञा है, अब वो घर तुम्हारा नहीं, अब वो मेरा घर है। जब तक बच्चे थोड़े सावधान न हो जाएं, तब तक उनके प्रति कर्तव्य पालन करो, बाद में वृंदावन में रह के भजन करना। और अपने जीवन काल में ही वृंदावन ले आए, और आज भी भगवत कृपा से वो भजन में लगे। ये है महाराज जी संत का संग अमोघ है, दुर्लभ और अमोघ जो कहा गया है, ये इसलिए कहा अमोघ है, संत का संग अमोघ होता है। कब संत की कृपा हो जाए और आपका संसार एक क्षण में छूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। संसार में ज्यादा प्रेम हो तो दूर रहना। शाहजहां मुगल बादशाह श्री स्वामी ललित मोहिनी देवी जी महाराज का दर्शन करने आया, उसे पता चला कि हमारे पूर्वज अकबर स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने गए थे, उनकी परंपरा में कौन है, तो श्री मोहिनी देव जी महाराज, ललित मोहिनी देव जी टटिया स्थान के संस्थापक, वो विराजमान थे, उनका दर्शन करने आए मुगल बादशाह शाहजहां। साष्टांग प्रणाम किया लौट करके, बोला महाराज मैं वादशाह हूं, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। क्या कहा श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज ने? उन्होंने कहा भैया वादशाह, हमारो रंग और तेरो रंग, रंग तो दोनों को ही पक्को है और दोनों को दोनों ते भय है, इसलिए तेरी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि ना कबू हमें बुलाइयो और ना हमारे पास कबू आइयो, ना मुझे मेरे पास आना न कभी बुलाना। क्यों? कहीं तेरा रजोगुण का वात्साहियत का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी फकीरी धूल में मिल जाएगी, और कहीं हमारी फकीरी का रंग चढ़ गया तेरे ऊपर तो तेरे भी करुआ और गुदरी तेरे भी आ जाएगी, तेरा भी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी। इसलिए तुम अपनी बादशाहियत वाला काम करो और हम अपने आनंद में वृंदावन किए हैं। पर हम प्रार्थना करें, उत्तम पक्ष ये था कि उसको कहना चाहिए था महाराज हमको वही कृपा कर दीजिए कि हमारी बादशाहियत धूल में मिल जाए और हम भी ब्रजवास करके हैं श्री बिहारिणी बिहारी जी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें, ये कहना चाहिए था। इसी भाव से संत का संग करो। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा श्री राम चरण रति देव। भगवत चरणारविंद में प्रीति हो गई, यही इसका फल है। पर ये संत मिलते कब हैं? पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये सत्संगति, संतों की संगति संस्कृति कर अंता, संस्कृति का अंत करने वाली है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका जी ने क्या कहा आगे पद में आएगा, है? जीव जबते हरिते बिलगानो जबते देह गे निज्ञानो, इस पद में है? जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगत पाइये, ये इस पद में क्या कहते हैं? जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भय। इन संतों के मिलने, जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजहीं गए, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजहीं गए। संतों का संग संसार को समाप्त कर देता है, और शरण शोक हारी, संतों की शरण संपूर्ण शोकों का हरण करने वाली है। देखो कब तक शोक रहता है, शोक शोक माने दुख, ये शोक जीवन में कब तक रहता है? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत ऊंची बात कह रहे हैं हम। जब तक भिन्न दृष्टि है तब तक शोक शोक रहता है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी जब तक दिखेगा तब तक आपका दुख मिटेगा नहीं। इसलिए उपनिषद में लिखा है तत्र कह मोहा कह शोकहा एकत्व मनुपश्यतः। जहाँ एकत्व का दर्शन हो रहा है वहाँ न तो मोह के लिए कोई स्थान है और न वहाँ शोक के लिए स्थान है। अपने ठाकुर ही सब जगह दिखाई पड़े तो क्या मोह और क्या शोक रहेगा ही नहीं। शरण शोकहारी का अर्थ क्या है व्यास जी? इसका अर्थ ये है कि संत ऐसी दृष्टि दे देते हैं कि ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे नैना विराम। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः, एकादश स्कंध में, देवता बांधव संत, संत आत्मा हमेव च, संत ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं। तो जब सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी तो शोक हारी शोक नहीं होगा। आप लोग कहेंगे हमने तो संतों को भी शोकाकुल देखा है, निजी शोक थोड़ी होता है, वो तो शोकाकुल व्यक्ति को देखकर शोकाकुल हो जाते हैं, बाकी स्वयं उनका कभी कोई दुख होता नहीं है। ये तु भवदंग्री पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। बहुत प्यारी बात, जब तक जीव संतों का संग नहीं करता है तब तक आपके चरण कमलों के समाश्रित भी नहीं होता है। हम लोग क्या जानते थे भगवान कौन है कैसे हैं? किसने किसी माध्यम से कथा सुनी, कीर्तन सुना, संतों का संग किया, तो ही पता चला कि भगवान क्या है। एक सज्जन ने अपना अनुभव हमको सुनाया, बोले हम तो अपना धंधा संभालते थे, जो कुछ हमारा प्रतिष्ठान था उसी को देखते थे, हमारा कोई भजन में, संतों में, वृंदावन में कहीं कोई भाव नहीं था, पर हमारी हमारे उस प्रतिष्ठान में छपाई का काम होता था, प्रेस का काम था, उसमें एक एक, एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो सत्संगी था, वो हमको जबरदस्ती पकड़ लेता, कहते बाबूजी काम तो पीछे कर लेना, एक अच्छी बात आपको सुनाए, तो कई बार मैं उसको डांट देता, कहता तुम खुद भी काम चोरी करते हो, दूसरों को भी बात में लगा लेते हो, ये सब बात नहीं। धीरे धीरे वो जबरदस्ती सुनाने लग गया, धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने एक बार उससे कहा कि अरे भगवान भी होता है क्या, किसी संत ने भगवान देखा है? हम नहीं मानते भगवान को, भगवान होता है। बोले हाँ एक संत है, उन्होंने भगवान को देखा है। कौन संत है? बोले उन संत का नाम है श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, हमारा विश्वास, उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। कहाँ रहते हैं वो? बोले वो सुदामा कुटी में रहते हैं, रामानंद पुस्तकालय में, भक्तमाल चार खंड में छपी है, वहां से देखने में बहुत सामान्य संत हैं पर भगवत प्राप्त संत हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं था कि वो महापुरुष हैं शरीर से कि नहीं है, क्योंकि ये बात बताई 2008 में, और वो युवक 2008 में सबसे पहले सुदामा कुटी पूज्य महाराज जी के दर्शन की आशा में आया। किसी ने ठीक से बताया भी नहीं, वहीं रात को सोता रहा, सवेरे किसी ने कहा कि वो तो 2006 में ही पधार गए, तो कोई नहीं है उनके परंपरा में। बोले हाँ वो एक वो हमारा नाम लिया वो हैं, क्या करते हैं? बोले वो कथा कहते हैं, भागवत जी की कथा कहते हैं। तो कथा से जुड़ गया और जुड़ते जुड़ते ठाकुर जी की कृपा होगी, वृंदावन वास हो गया। तो संतों का संग कब किस जीव के जीवन में कितना परिवर्तन ला देगा? अब श्रद्धा तो नहीं थी, जबरदस्ती वो सुनाता था पीछे पड़ के, पर एक संत के नाम से वो चला तो श्री जी ने कृपा कर दी, वृंदावन में वास दे दिया। तो भैया कहते हैं ये तु भवदंग्री पल्लव समाश्रित सदा। बहुत प्यारी बात है दीनबंधुदास जी, जब तक जीव सत्संग नहीं करेगा, संतों का संग नहीं करेगा, तब तक संत चरणाश्रित होता नहीं है। बिना सत्संग माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते हे वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि मां। हे गोपालक हे कृपा जल निधे हे सिंधु कन्या पते हे कंतक हे गजेन्द्र करुणा पारीण हे माधव। हे रामानुज हे जगत त्रय गुरु हे पुंडरीकाक्ष मां। हे गोपी जननाथ पालय परम। कभी प्रेरणा जगेगी कि हम अपना जीवन समर्पित करके भजन करें? कभी भाव नहीं आएगा। सत्संग जरूरी है, भक्ति रत, फिर वे भक्ति में रत हो जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। और विगत संशय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ऐसे संत चरणाश्र को जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो फिर विगत संशय सारे संशय उनके मिट जाते हैं। और हे मुरारी, हे मुर के अरी, हे रघुनाथ, आप सत्संग दीजिए, क्योंकि आज तक जिस किसी को जो कुछ मिला है वो सत्संग से ही मिला है। यहाँ मुरारी शब्द का अर्थ क्या है? मुरारी शब्द क्यों कहते हैं? मुर दैत्य का नाश किया इसलिए तो मुरारी है ही। मुरारी कहने का बड़ा सुंदर अर्थ दिया है, आश्रित विरोध शामक, आश्रित के विरोधियों का शमन करने वाले, ये मुरारी पद का अर्थ है। इसका मतलब है भक्त विरोधियों को समाप्त करने वाले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक ही पंक्ति हुई, पौने एक बज रहा है। देव दे संत संग निज अंग श्रीरंग भवदं भव भंग कारण शरण शोक हारी। ये तु भवदंग्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। भक्तिरत के ऊपर एक बढ़िया बात हमारे मन में आई है, वो और कह देते हैं फिर पूरा कर देते हैं, जिसमें ये छंद पूरे ही हो जाए। बहुत से लोग सत्पुरुषों का समागम तो करते हैं, सत्संग करते हैं, और अहंकार भी रखते हैं। हम 25 साल से सुन रहे हैं, हम 30 साल से सुन रहे हैं, बहुत से लोग तो हम 50 साल से सुन रहे हैं। अच्छी बात है, सुन तो बहुत रहे हो, पर जितना सुन चुके हो उसका तोला भर भी अपने काम में लाए? सुन भी रहे हो, कह भी रहे हो, सुना भी रहे हो, दूसरे को समझा भी रहे हो, खुद समझे? कुछ नहीं। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति रत, सत्संग के बाद फिर भक्ति में लगे रहना है, कोरी कोरी बातें नहीं बनाना है। फिर आपका जीवन अम्बरीश जी के जैसा सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, ऐसा जीवन आपका बनना चाहिए। हम नामदेव जी, तुकाराम जी की बात करते हैं, मीरा जी की बात करते हैं, लेकिन उनके जैसी भक्ति, अरे उनके जैसी भक्ति तो उन्हीं में है, लेकिन यत्किंचित एक अंश भी क्या हमारे जीवन में है? कितनी देर ध्यान करते हो, कितनी देर नाम जप करते हो, कितनी देर भगवत सेवा करते हो? भक्तिरत, इसलिए सत्संग का फल है भक्तिरत होना। अच्छा, अब दो चीजें हुई व्यास जी, भक्तिरत है सत्संग नहीं कर रहा है तो चित्र केतु भक्ति में रत हो गया पर सत्संग छोड़ दिया उसने। भक्ति में रत हो गया और उसको लाभ क्या मिला, भगवान शंकरषण ने अपना पार्षद बना दिया, विद्याधर का पद दे दिया, विमान में बैठकर घूमने लग गया, पर संत संग सत्संग छोड़ दिया उसने, केवल भजन में लग गया, केवल भजन में लग गया, सत्संग छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ, सत्संग छोड़ते ही अपने में अहंकार, अपने साधन में अहंकार और संतों में दोष दिखाई पड़ने लग गया। अरे दूसरे की तो जाने दो, भगवान शिव से बड़ा कौन संत होगा, उन संत जी उन शंकर जी के शिव समान असको व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी, ऐसे भोले बाबा को गाली बकने लग गया। विमान पर चढ़ के जैसे कैलाश के ऊपर गया, जोर से हंसा, ओ हो देखो तो सही, संसारी पुरुष भी स्त्री का सेवन एकांत में करते होंगे, फिर ये देखो ब्रह्मर्षियों की सभा में खुद नंगे बैठे और अपनी पत्नी को अपनी जांघ पर बिठाए हुए हैं, गोद में बिठाए हुए हैं, इनको लज्जा नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल मर्यादा भूल गए। ये किसने कहा, भगवान शंकरषण ने, शेष ने जिसे दाऊ दादा ने अपना पार्षद बना लिया था, उसने कहा। शंकर जी तो हंसने लगे उसकी मूर्खता पर, शंकर जी मन में सब हंसे और भी लोग हंसे, क्यों, बोले इसके गुरुजी नारद जी जिनकी कृपा से भगवान का पार्षद बन गया वो तो यहाँ बैठे हैं, उनको दोष नहीं दिखता शंकर जी में, इसको दोष दिखता है। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई, अरे नीच, भगवान शनकादिक और नारद जी यहाँ बैठे हैं, उनको भगवान शिव में दोष नहीं दिखता और तू भगवान शिव को निर्लज्ज कहता है, भगवत पार्षद रहने योग्य नहीं, जा असुर योनि में चला जा। और उसे भगवत पार्षद को वृत्तासुर बनना पड़ा। इसलिए दोनों काम जरूरी हैं, खूब तो भजन करो, रोज सत्संग करो। सुन लिया गोपाल जी, हाँ केवल इतना लिखते हैं इतना जपते हैं उससे काम नहीं चलेगा, कथा रोज सुनो। व्यास जी एक बात हम कहें, इस अंश में हम भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं, इस अंश में कि वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें सत्संग बहुत सुलभ करा दिया है। अच्छा होता कि नारद जी की, सनकादिक भगवान की, सुखदेव जी की कैसेट बन जाती, डीवीडी बन जाती, उनकी भी चिप और क्या कहते क्या क्या कहते यूट्यूब पर उनका प्रोविजन डला होता तो तुरंत सुखदेव जी और परीक्षित जी सर्च करते और बस सुखदेव जी सुनाने लग जाते, हम लोग सुनने लग जाते। उस समय वो तकनीक नहीं थी तो हम लोग चाह कर भी नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, पर आज स्वामी कृपात्री जी की वाणी सुनने को मिल जाती है, स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी की वाणी मिल जाती है, श्री डोंगरे जी महाराज की वाणी मिल जाती है। आप सत्संग नित्य सुनिए पर अवज्ञा पूर्वक नहीं सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। कल व्यास जी ने, श्री राधा कृष्ण व्यास जी ने हमको एक अनुभव बताया, बोले हमको एक घंटे का सत्संग करना था और वो लाइव सत्संग, एक कंप्यूटर की उस पे 10-20 लोग जुड़ जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उनसे बातचीत होती, तो हमको एक घंटे प्रवचन करना था, हमने आधा घंटे में ही पूरा कर दिया। क्यों, बोले कोई नेकर पहने बैठा है, कोई बनियान उतार के बैठा है, कोई लुंगी पहने बैठा है, कोई चाय पी रहा है और पूछ रहा है, भैया ऐसे लोगों को हमको सत्संग नहीं सुनाना है। ऐसा होता ना, जुड़ जाते हैं तो अपने घर में जैसे बैठे वैसे बैठे, कैसे सत्संग सुनना चाहिए, एक छोटी सी बात कहकर विराम। एक सज्जन ने, श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बालकृष्ण प्रभु की लीलाएं बोली थी गोरखपुर गीता वाटिका में, उसकी कैसेट बना करके वो कैसेट लेके पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के पास कैसेट लेके आया। बोले ये भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृष्ण लीला पर उन्होंने जो प्रवचन किया था उसकी कैसेट है। पंडित जी महाराज ने उसको प्रणाम किया और कहा कि भैया हमारे पास वो सुनने का साधन नहीं है। बोले हम ले आते हैं। बोले ना हमको संग्रह भी हम करते नहीं, रखने की जगह नहीं है, चाहिए नहीं, बहुत पीछे पड़ा। तो उनका ठीक है तुम मशीन ले आओ, हम एक बार सुन लेंगे, फिर तुम्हारी मशीन भी वापस और तुम्हारी कैसेट भी वापस। पंडित जी कुछ रखते नहीं। अब सुनो, एक घंटे पंडित जी सुनते थे कैसे, कितने एक घंटे कैसे, अपने आसन पर सुंदर आसन बिछाकर उस पर टैप रख देते, फूल चंदन चढ़ाते और नीचे ताट पर बैठ जाते सिर झुका करके, इसी भाव से सुनते कि साक्षात श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। मानो उन महापुरुष ने एक मर्यादा सिखा दी कि तुम मशीन वाला सत्संग भी इतनी मर्यादा से सुनोगे तो तुम्हें लाभ होगा, और अमर्यादा पूर्वक सामने बैठकर भी सुनोगे तो कोई लाभ नहीं होने का। इसलिए भैया दोनों चीजें जरूरी हैं, सत्संग भी रोज जरूरी है और भजन साधन भी रोज जरूरी है। भगवान की भक्ति योग से उपास भक्ति रत विगत संशय मुरारी, इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन संपन्न। श्री राम, जय जय राम। हमारे में जोर नहीं है कि आप लोगों में भी जोर नहीं है, क्या बात है, समझ में नहीं आता। हम तो खाली जूस पी रहे हैं तो जोर नहीं है, कोई बात नहीं है, भूख भी लग आई, लेकिन आप लोग तो कम से कम जोर से बोलिए श्री राम, जय जय राम। हाँ, प्रणति ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकं तूणे नैक शरकरेण दशदा संदान काले सतम तापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते स्वर्व विखर्व बाण निकर सीतापते शोभितम् एतत् बाण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल श्रावण शुक्ला सप्तमी है, इसलिए कल गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का थोड़ा उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, तुलसी जयंती का उत्सव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।